الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها المبتدأ ومنها ومن المرفوعات ومن أفراد المرفوعات المبتدأ. تمام. ومنها ومن المرفوعات يكفر زمانها. ووقع في بعض النسخ بعض النسخ ليس شل واقع مش وقع في بعض النسخ ومنه أنا بالتذكير تمام الضمير المذكر. Şimdi kitabını da yapıyor. Yani kast ediyor. Ve min ha dersen. Ve min cümletil merfuati. Ve min cümletil merfuati. Merfuatın cümlesindendir. Yani merfuattan, merfuatın fertlerinden bir tanesi de el mubtedeu vel haber. Mubteda ve haber. Evveyat da şöyle tevil ediyor. Evveyat da min cümletil merfu'i. Bu zamir nereye gönderdi? Merfu. Min cümletil merfu'i. Merfu cümlesindendir. El mübtedi vel khabar. Tamam. Cema'ahuma. Cema'a cemetti musannif. Huma o ikisini. Fi vasf, fi faslin vahidin. Bir fasılda cemetti. Yani haythu kah. Ve minhel mübtedi vel khabar. Ve minhel mübtedi deyip mübtedayı tafsil edip edip ondan sonra ve minhel haberu demedi. Ve minhel mübtedeu vel haber dedi. Niçin? Littelazumil vaka'i beynehuma. Beynel mübtedeu vel haber. Mübteda haber arasında telazum. Birbirini gerektirme var. Mübteda varsa haber var. Haber varsa mübteda bunlar birbirinin lazımıdır. Mübteda haberi istilzem ediyor. Haber de mübtedayı. Tamam. Anlaşıldı. La budde li kulli mubtada'in min haber ve keza kullu haberin la budde lehu min mubtada. Her habere mübteda lazım, her mübtedaya da haber lazım. Anlaşıldı? Littelazumil vaki'i littelazumil vaki'i beynehuma yani beynel mübtada'i vel haberi. Peki. Ala ma huvel aslu fihima yani onlarda asıl olan olduğu üzere. Tamam. Onlarda asıl olan olduğu üzere. Şimdi onlarda mübteda ve haberde asıl olan olduğu üzere niye diyor? Çünkü ikinci kısım mübtedada haber yok. Değil mi? Mübteda iki kısım. Bir tanesi isim olan Zeydun Kaimu. Bir tanesi de sıfatul vakaatu ba'de kelimetil istifami evin nefi. Nefi veya istifam kelimesinden sonra vakı olan rafiaten li zahirin. İsmi zahir refedici olan. Değil mi mübteda? E kaimun ez zeydani. وَلَا خَبَرَ لِهَذَا الْمُبْتَدَيِ Bu mübtedanın ne diyor? Haber yok. Ama mübtedada asıl olan nedir? Mübteda ve haberden sonra mübtedanın bulunması, haberin bulunması. Bu da birinci çeşit mübtedada bu değil mi? İkinci çeşit mübtedanın haberi yoktur. Anlaşıldı mı? Onun için عَلَى مَا هُوَ الْاَصْلُ فِيهِمَا Yani mübtedada asıl olan ve haberde asıl olan üzere yani mübtedada ve haberde asıl olan nedir? En yekûnel mübtedevü müsneden ileyhi vel haber müsneden. Tamam. Peki mübteda müsnet olduğu zaman mübteda müsnet olduğu zaman da kaimun ez zeydani gibi ve la habere lihadel mübtedeyi. Değil mi? O zaman onun haberi yoktur. Müsnede ileyhi var o da faildir. Saaddül mesedden haberdir. Anlaşıldı. Peki. Birincisi telazum. Daha neden dolayı? Ve iştirakihima fil amilil manevi. Her ikisi amil manevide müşterek oldukları için. Yani mübteda haberi bir fasılda cem etmesinin diğer sebebi de her ikisi amil manevide müşterek oldukları için. Peki. Öyleyse fel mübtedeu mübteda fafayı tafsil. Fel mübtedeu o mübteda denen şey nedir? El ismu isimdir. Lafzan ev takdiran. Lafzan isimdir. Evet, mukadder olduğu halde isimdir. Peki lafzan ismi tamam. Zeydun kaim. Mukadder olduğu halde olan isim nedir? Bunu niçin böyle takdiran diye ta'mim ettik? Liyetenavvele içine alsın. Tenavül etsin için neyi? Nahve ve entesumu hayrun leküm. Ve entesumu ey siyamukum. Evet. Ve entasum burada isim değildir. Ve inlem yekun ismen lafzan. Lafzan isim olmasa bile lakin ismun takdiran. Takdiran isimdir değil mi? Takdiri kelam nedir? Sıyamukum hayrun leküm. Peki. Evet. El-Mücerradü, soyulmuş isim. Soyutlanmış olan isimdir. Neyden? Bu El-Mücerradü sıfatül ismi, yani ismin sıfatıdır bu. Anil avamili lafziyeti. Lafzi amillerden soyutlanmış. Yani manaya tesiri olan lafzi amillerden. Bunu böyle anlıyor. Anil avamili lafziyeti. Lafzi amillerden soyulmuş. Yani manaya tesiri olan. Şimdi lafza tesir olur, manaya tesir olmaz. Mesela bir hasbike dirhem. Bir hasbike dirhem. Bir hasbike evet. Müptedadır, dirhemin haberdir yani. Değil mi? Lafza tesir etmiş, hasbi icra etmiyor, manada bir tesiri yok onun. Hasbuke dirhemun demek. Anlaşıldı mı? Anladın? Ey yani ne demek? Ellezî o isim lem yûced fî âmilun lafziyyun asla. Kat'an yani kesinlikle hiçbir zaman başında bir lafz-ı amil yok. Nedir o? Zeydun kaimun gibi. Tamam mı? Anlaşıldı? Asla başında kendisinde lafz-ı bir amil yok. Peki. Peki. Vahteraze bihi. Vahteraze kaçındı. Bihi bu kayıtla. Bihâdel kavli yani. Bil mücerred. Anil ismillezi fîh âmilun lafziyyun. Kendisine lafzi amil olan isimden kaçınmış oldu. Ne gibi? Mesela kesmeyi inne, kesmey inne ve kâne. Kesmey. İsmeyniydi değil mi? Kesmey inne ve kâne. İnne ve kânenin ismi. İnne ve kâne. O kâin değil ya. Kânedir o. Bu şerhte onu kâin yazmış. Kânedir o. Tamam. Mesela şimdi inne zeyden. Bu inne zeyden kaimindeki zeyd. Zeydun kaimindeydi. Ama artık müpteda değil. İnne'nin ismi inne diyoruz. Kâne zeydun kaimin. Kâne zeydun. Değil mi? Kâne zeydun kaimin. İnne zeyden kaim. Artık mensuptur. İsmu inne. Kâne zeydin merfudur. Merfu ama ismu kâne. Kâne ismi. Evet. Peki anne bu. Şimdi tabi Musannef bunu söylemedi ama Şahri Hazretleri bunu şimdi biz söyledik. Şahri Hazretleri de buna işaret ediyor. Anil avamili lafziye. Lafzi amillerden soyulmuş. Lafzi amillerden soyulmuş isim müptedadır dediği zaman bu lafz-ı amil nasıl bir lafz-ı amil der? Değil mi? Ve ki ennehu diyor. Bu şimdi suali mukaddere cevaptır yani. Mukaddere soruyor. Şimdi lafz-ı amillerden soyulmak müptedanın sıhhati için şarttır değil mi? İyi ama bak biz sana gösterelim. Bi hasbike dirhemun. Bi hasbike dirhemun da bi hasbike müptedadır. Dirhemun da o müptedanın haberidir. Ama sen dedin ki el-mücerredü anil-avamilil-lavziyye, lafzı amillerini soyutmuş. Buna müpteda diyor musun? Diyorum. Ama lafzı amillerden soyulmamış. Şimdi Şahri Hazretleri ona cevap veriyor. Ve ke-ennehu, sanki Musannif erade bil-amilil-lavziyye, lafzı amillerle murad etmiştir. Ney? Ma yekün müessiran fil-ma'na. Dedik ya, manaya tesir edici olması. Ma o amil ki yekün oluyor müessiren fil ma'na. Manada tesir. Bi hasbike inma yüessir fil lafzı. O lafızda tesir ediyor. Manada bir tesiri yoktur. La yüessir fil ma'na. Yani o bağ gelmeden önce hasbike neydi? Müptedaydı. Bağ geldi yine müpteda yani. Ha. Müpteda alanında bir şey değişmedi. Anlaşıldı mı? Demek ki o zaman ne anlaşıyor? Yani Musannif diyor ki el mücerredu anil avamilil lafziyeti el müessirati fil ma'na. Tamam. Biz onu mülahaza ediyoruz. Anlaşıldı? Yani lafzi amillerden soyutlanmış el müessire fil ma'na yani. Ha. Manaya tesir edici lafzı. Yani lafza tesir edici amil bulunur da manada bir etkisi yoksa o ismin müpteda olmasına ne yapmaz? Zarar vermez. Peki niçin böyle yapıyoruz? He? Niçin böyle kayıtlıyor. Lella yahruca anhu an tarifil mübtedeyi yani. Mübtedanın tarifinden çıkmasın yani. Niçin bunu murad etmiş olabilir yani? Musannif böyle murad etmiştir sanki. Lella yahruca anhu an tarifil müptede yani müpteden tarifini an haddil müptede müpteden haddinden tarifinden çıkmasın. Mitru bi hasbike dirhem. Bi hasbike'nin müptedalarını yapmasın, tariften hariç kalmasın diye böyle murad etmiştir. Peki müsneden ileyhi. Müsneden ileyhi. Şimdi toplayalım orayı. Müsneden ileyhi. İleyhi burada tabii. Evet. Şimdi orayı toplayacaksın. Tamam mı? El ismül mücerredü anil avamilil lafziyeti. Lafzı amilden soyulmuş isim ama ne oldu halde? Müsneden ileyhi. Müsneden ileyhi. Ona isnat yapılmış olduğu halde. Yani müsned-i ileyh olduğu halde. Yani ona isnat yapılmış. Kendisi müsned-i ileyhdi. Haber ona isnat edilmiş. Müsneden isnat yapılmış. İleyhi ona. Ona isnat yapılmış olduğu halde. Vahteraze bihi bi kavlihi müsned-i ileyhi anil haber. Haberden. Niye? Çünkü feynun müsnedun bihi. La müsned-i ileyhi. Müsned-i ileyhi değildir. Daha neyden kaçınmış oldu? Daha neyden? Ve thani kısmeyil müptedi. Müptedanın iki kısmından ikincisinden. Ve thani kısmeyil müptedi. Müptedanın iki kısmı var. El kısmı levvelü el isim. El kısmı tane el sıfe. Sıfattan kaçırmış oldu. Tamam mı? İkinci kısım. Öyle ikinci kısım ki el harici. Hariç olan yani. An hadel kısmı. Bu kısımda hariç olan. Bu kısım müptedanın birinci kısmıdır. Bu kısımda hariç olan bir de müpteda ikinci kısmı var. O nedir? Sıfetül vakıatü ba'de kelimetil istifami ebin nefi rafi'aten li zahirin. İsmi zahir ref edici oldu artık. Feinnehuma feinnel habera vel kısmet thaniye. Haber ve ikinci kısım minel müpted müpteda ikinci kısmı la yekünani illa müsnedeyn. Tamam. Onlar ancak nedir? Müsnettir. Haber müsnettir. İkinci kısım müpteda da nedir? O da müsnettir. Nereye müsnettir? Faile müsnettir. O fail nedir? Sa'dün mesetten haberdir. Peki. Evveti as-sıfetü. Şimdi bu nereye ma'tuftur? Atfun ala kavli el-ismu. Tamam mı? El-ismu. Evveti as-sıfetü. Veya da müpteda sıfattır. Sıfat. Şimdi bu es-sıfetü deyince ne anlaşılmış oldu? Ha, demek ki birinci çeşit müpteda isim olandır. Sıfat manası kendisine murat olmayandır. Şimdi isim dediğimiz zaman bir, kendisine vasıf manası olan isim. Değil mi? Kaimun gibi. Efendim. Madrubun gibi. Emadrubun. Emadrubun. Gulamuhu. Değil mi? Emadrubun gulamuhu mesela. Bir de mutlak isim. Zeydun, Bekru, Amrun gibi. Sıfat manası, vasıf manası olmayan. Evi sıfetü deyince buradan ne anlaşılır? Ha, demek ki birinci çeşit müptedada vasfet manası yok. Müsnedin ile lafz-ı amillerden soyulmuş mutlak isimdir. Evet, sıfetü sıfattır. Müpteda sıfat. Peki bu sıfat dediğimiz zaman sevabın kehanet ister olsun bu sıfat. Müştakkaten ister müştak olsun. Değil mi? Kesmül fa'il yani ismi fa'il gibi. Ne gibi mesela? Mitre daribin, darib lafzı gibi. Evet hatta madrubin, madrub gibi. Evet sıfatı müşebbe, ev hasenin, hasen gibi. Ev cariyeten mecraha. Yani mecra sıfatın müştakkati. Yani müştak sıfatın konumunda. Ne gibi? Ke kureyşiyim, kureyşi. Tamam. Kureyşi, kureyşi. İki türlü var. Tamam. Ke kureyşiyim, ke kureyşiyim. Kureyşi, kureyşi. Tamam mı? Kureyşi, Kureyşi. İki türlü oluyor. Kureyşi, Kureyşi. Anlaşıldı. Şimdi bu Kureyş kelime, Kureyşi ismi mensuptur. Aslında kendisine vasfet manası yok. Değil mi? İsmi mensuptur. Ama ne makamındadır? Yani mensup. Yani mensu Kureyş'i ne demek? Mensub ila Kureyş yani. Kureyş'e mensup olan, ait olan. Mesela Muhammediyen. Değil mi? E Muhammediyen hulukuhu. E Muhammediyen. Muhammedi midir hulukuhu? Onun ahlakı. E Kureyşiyun. Kureyşi midir ebuhu? Onun babası. Anlaşıldı. Hı. Öyle sıfat ki el vakaatu vakı olucu neden sonra? Ba'de harfin nefi kema ve la. Ma gibi, la gibi. Efendim harfin nefiden sonra vakı olucu. Efendim daha ve elifil istifami. Elifi istifam demiş yani. Ev kelimetil istifam demektir yani. Tamam mı? İstifamda asıl olan elif olduğu için onu zikrediyor yani. Asıl olduğu için. İstifam babında asıl olduğu için. Yoksa onun dışındakiler de hangi istifamdan sonra vak olursa olsun. Ve elifil istifam. Evet. Yani sadece elifi istifam değil, likevnihi aslen fil istifam yani. İstifamda asıl olduğu için, elif olduğundan dolayı ve elifil istifam demiş. Tamam mı? Ve nahvihi diyor bak. Kehel ve ma ve men. Tamam. Peki. Ve ruviye an sibeveyhi. Oraya ruviye takdir ediyoruz. Ve ruviye an sibeveyhi. İmam Sibeveyh'ten ise rivayet edilmiştir. Ne rivayet edilir? Cevazül iptidai biha. Cevazül iptidai müptedanın caiz olması biha. Biha. Yani cevazü kevne sıfatil müştakkati. Müştak sıfatın olması. Tamam mı? Müpteda olmasının caiz olduğu min gayri istifam ve la nefi. Nefi ve istifam olmaksızın yani. Nefi istifam olmasa da müpteda olur demek. Yani itimat etmeksizin. Tamam? Şimdi genel kabule göre bu sıfat veya sıfat mecrasında olan kelime ne olması lazım? Ba'de harfin nefi ve elifin istifam yani. Bunlardan sonra bunlara itimat edip de ref edecek fail olacak. İmam Sibeveyh'ten rivayet edilmiş ki istifama ve nefiye itimat etmese de bunlar ne olabilir? Müpteda olabilir. Ma'kubuhin. Kabih olmakla beraber diyor. İtimat etmesi güzeldir. Ama itimat etmese bu da nedir? Bu da sahihtir diyor. Anlaşıldı? Vel ahfeşi ve anil ahfeşi. Ve anil ahfeşi yani. Vel ahfeşi ahfeşten de onu şeye atfedersek ve an sibebeyhi dedi ya ve anil ahfeşi ahfeşten ise evet ve anil ahfeşi ahfeşten ise veyahut da vel ahfeşu onu iptida yaparsan vel ahfeşu yara der ki hasen evet iptida yaparsak onu vel ahfeşu ahfeş yara zalike yara görüyor zalike bunu yani ne görüyor? Cevazel iptidai biha min gayri i'timadin ala istifam ev ala nefi. Yani nefye ve istifama itimat etmeden de müpteda olmasının sahih olduğunu görüyor. Hasene. Hasene o güzel görüyor. İmam Sibeve nefye veya istifama itimat etmeden sıfatın müpteda olabileceğini ala kubhin caiz görüyor. İmam Ahfeş ise bunu hasen görüyor yani. Tamam mı? Vel ahfeşu yara zalike hasen. Ve aleyhi bunun üzerine ala ra'il ahfeş yani. Evet. Ahfeşin görüşü üzerine sibeveye göre tabi yekünül cevaz ala kubhin oluyor yani. Ve aleyhi bunun üzerinedir nahvu şu şiir gibisi yani nahvu. Ve aleyhi İmam Ahfeş'in görüşü üzerinedir diyoruz. Niye? Çünkü fasih şair kabihi kullanmaz. Evet, fasih olan şair kabihi kullanmaz. Kabih olmayandır demek ki. O zaman kimin görüşüne delir? İmam Ahfeş'in görüşüne yani. Tamam mı? Ve aleyhi ala ra'yil ahfeşi. Fakat sadece İmam Ahfeş'in görüşü üzerinedir. Nahvu. Tamam. Lianne indehu çünkü sibebeyin katında yekünül cevaz ala kubhin ve şairul fasihu la yahtaru ma huvel kabih. Fasih olan bir şair ise kabihi ne yapmaz? Tercih etmez. Nahvu fe hayrun nahnu inden nasi minkum. Fe hayrun daha hayırlıdır. Nahnu biz daha hayırlıyız. İnden nasi insanların katında biz daha hayırlıyız minkum sizden. Tamam. İzâ da'il müsevvibü kâle yâlâ. Tamam. Da'i, çağıran, seslenen, yardım eden. Kale yala. Yala dedi mi? Tamam, yala. Yala el kavmi yani. Ey kavim hadi bu tarafa dedi mi? Fe hayrun, daha hayırlıdır nahnu biz. Biz daha hayırlıyız. İnden nasi, insanlar katında kimden minküm sizden biz daha hayırlıyız. Yani. Biz hemen koşarız. Yani. Hemen yardıma koşarız. E şimdi burada fe hayrun hayır burada mübtede ve nahnu damirun merfu munfasilun mahallen merfu olup failuhu onun failidir. Görüyorsun. E hayrun bak sıfatı ismi tafdil değil mi? Herhangi bir şeye itimat etmiş mi? Hel veka ba'de kelimetil istifam, hel veka ba'de harfin nefi, la. E fekanı mübtede. Peki. Peki burada şöyle bir şey dedi. Bak min gayri i'timat mübtede oldu. Bak şair de bunu kullanmış diyor. Görüyorsun. Ha. Peki şöyle bir şey denilse. Denilse ki kardeşim belki bu hayır burada mukaddem haberdir. Nahnu muahhar mübtedadır. Siz niye böyle diyorsunuz? Diyor şair hazretleri. Ve lev cu'ila hayrun. Haberan mukaddemen, haberi mukaddem kılınsa an nahnu, nahnudan yani haythu cu'ile mübteda, o da mübteda kılınmış değil mi? Nahnu mübtedai muahhar, hayrında mukaddem haber kılınsa lefus ile fasledilmiş olur, o zaman ayrılmış olur. Beyne ismi tafdili yani hayrun, hayrun ile ve beyne ma'mulihi ellezi huve minküm, min değil o minküm yani. Ha minküm siz de tamam. Hüve min de mi? Hüve minküm. Neyle ayrılmış olur? Bir ecnebiyin, bir ecnebiyin ecnebi bir lafızla ne olmuş olur? Ayrılmış olur. Ecnebi olan da nedir? Ecnebi olan da nahnu kavlidir. Tamam mı? Ecnebidir çünkü. Fe hayrun minküm. Fe hayrun minküm. İnden nasi nahnu olması lazım. Fe hayrun minküm. İnden nasi nahn. Böyle olması lazım. Anlaşıldı? Çünkü vellezi yusta'melu bi min. Min ile kullanılmış. O zaman onun peşinde gelmesi lazım. Onun mamulüdür. İsmi tafsiri mamul. Bi hilafi ma levkâne. Ama bi hilafi ma. Bu onun aksinedir ki levkâne fa'ilen lehu. Hayrının faili olsa böyle olmaz. Niye? Çünkü o zaman hayrının faili olduğunda ecnebi değildir. Ecnebi değil. Hayrın nesidir? Mamulüdür. Mamulüdür. Likevnihi, likevnil faali kel cüzi. Cüz gibidir onun için. Evet. Peki. Rafi'aten li zahirin. Şimdi bu ne diyor? Orayı toplayalım. Ev es-sıfetu veya sıfattır. El-vaka'atu ba'de harfi nefi ve elif-ül istifami ne oldu halde? Hale kevniha rafi'aten li zahirin. Tamam mı? Hale kevniha rafi'aten li zahirin demiş. Li zahirin demiş ama sadece ismi zahir ref edici değil ki. Zamir-i mufasılı da ref edebilir. Hemen şari onu ne yapıyor? Ev ma yecra mecra. Evet de ma o şeyi ref ediyor ki evet yecri mecrahu. Evma yecri mecrahu. Mecra zahir yani. İsmi zahir konumundadır. Nedir o da? O da nedir? Ve elcari mecra. Mecra zahir olan da nedir? El damirul munfasilu. Damirul munfasıldır. Şimdi Musannif Hazretleri orada demiş ki rafi'aten li zahir. İsmi zahiri ref edici olduğu halde. Peki râgibun ente. Râgibun ente de. Râgibun müptedadır. Ente de onun nesidir? Failidir, sadrın mesidir, haber. İsmi zahir ref etmiyor ki. Değil mi? İsmi zahir konumundadır yani. Değil mi? Rahibun ente orada ismi zahir konumundadır. Yani zamir-i munfasıldır. Zamir-i munfasılı ref etmiş. Ve ve el cari evma yecri mecrah. Mecra zahiri demek. İsmi zahir yerinde olanı ref edici oldu halde. Yani li zahirini tefsir ediyor yani. Tamam, li zahirin ismi zahir ref edici olduğu halde ev veyahut da rafi'aten ma. Rafi'aten ref edici olduğu halde ma o lafzı ki yecri vak oluyor mecrahu mecra zahir. İsmi zahir konumunda ve o Yani el-cari mecra vahir ismi zahir konumunda olan da nedir? El-damirin munfasıl. Damirin munfasıl. Peki niçin böyle dedik? Ve inne makulne hakeda. Ve inne makulne hakeda. Limada? Li'ella yahruca anhu. Li'ella yahruca anhu. An hadel kısmı yani. Minel mübde. Mübdedanın bu kısmından hariç kalmasın, dışarı çıkmasın ne? Nahu kavli teala. Eragibun ente an aliheti. Eragibun. Emu'ridun. Yüz çevirici misin ente sen? Ey İbrahim an aliheti. Benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? E şimdi feyne kavlu ente merfun mahallen bir râgıb. Râgıb ismi failiyle merfudur. He? Öyle değil mi? Evet. Râgıbın ismi faildir. Hemze'ye itimat etmiş. Hemze'ye itimat etti. Ne yaptı? Ente'yi ref etti kendisine. Fail aldı. Böyle tevil etmemiz gerekiyor yani. Peki rafi'aten li zahirin ev ma yecri mecra zahiri ve ihtereze bihi. Musannif kaçınmış oldu. Ve ihtereze bihi bu sözüyle kaçınmış oldu. Neyden kaçınmış oldu? An nahvi yani rafi'aten li zahirin olacak. Es sıfetul vakıatu ba'de harfi nefhi ve elif-i istifami rafi'aten li zahirin. İsmi zahiri veya ismi zahir konumundaki zamirin munfasılı ref edici olduğu halde vakı olacak. Demek ki evet. Ref edici olmadan vakı olan sıfat ne olmaz? İkinci çeşit müpteda olmaz. İsmi zahir ref etmesi lazım veya ismi zahir konumunda zamirin munfasılı ref etmesi lazım. Ref etmiyor. Ref etmiyorsa o zaman ne değildir? Demek ki sıfatul vakıatı بعد كلمة الاستفهام girmez. Birinci çeşit müpteda olur. An-nahvi amma la yerfu ismen zahir. İsmi zahir ref etmeyenden kaçınmış oluyor. E kaimani ez-zeydan bak. E kaimani ez-zeydan. E kaimun ez-zeydun. Peki burada e kaimani. E kaimani neyi ref ediyor? Tahtında humayı. E kaimun neyi ref ediyor? Tahtında humu. Sakın o vav'ı demeyesiniz ha. O elif'i demeyin sakın. O elif irap harfidir yani. Harfi iraptır. E kaimunedeki vav nedir? İrap harfidir yani. Yani ref ettiği zamir nerede? Tahtında müstetir vücuben. E kaimune huma. E kaimune hum. Fiil olsa tamam. Yekumani elif'i ref eder. Değil mi? Yekumune vav'u ref ediyor yani. E kaimani. E zeydani ref etmiş mi? Yok. O zaman ne oldu? E zeydani. Müpteda. Kaimani mukaddem haber. Ez zeydune müptedai muakhar. Kaimune mukaddem haber. Ne oldu? Birinci çeşit müptedadır yani. Anlaşıldı? Lenne ekaimani. Ekaimani lafzı rafi'un li zamirin raci'i ile ez zeydan. Zeydaniye raci olan zamiri ref ediyor yani. Humayı ref etmiş tahtında. Ekaimune de kezalik o da ne yapmış? Tahtındaki hüm zamiri muttasını ne yapmış? Ref etmiştir. Anlaşıldı? Hı. Evet. İrab-ı mahkileri anlıyorsun. Lerine kaiman diyor. Bak, görüyorsun. Lerine kaimeyn yani. İrab-ı lafzı olsun. Lerine kaiman. Hangi kaiman? Kaiman-ı ez-zeydani'deki kaiman. Nedir? Rafi'un li zamirin aile ile zeydan diyor. İle zeydeyn yani. Hı. Evet. Değil mi? O ile zeydan demiş. Niye? O mahki rap yapıyor örneğin. Kaiman ez zeydan. Anlaşıldı mı? Ve levkâne râfi'an li hâze zâhiri. Eğer bu ismi zahir ref edecek olsaydı bu sıfat lem yecüz tesniyetuhu. Lem yecüz caiz değildi. Caiz olmazdı en yeküne müthenne. Tesni olması caiz olmaz. Lem yecüz tesniyetuhu en yeküne müthenne. Tesni olması caiz olmazdı. Çünkü tesniyesinde ve cem'i salimlerinde failin müstetir olması vaciptir. Öyle mi? İsmi faillerde, tesniyelerde cem'i salimlerde failinin müstetir olması vaciptir. Anlaşıldı mı? Peki. Anlaşıldı mı? Hı? Tamam. Evet, bu tabi alel lügatil meşhure böyledir. Ama ekelunil beragit lügatı var. Ona göre ne yapıyor? Hem caizdir. Tesni olması, cem olması değil mi? Fiilin de tesni cem olması caizdir. Darabe, zeydun, daraba, ez zeydani, darabu, ez zeydun. Bize göre öyle gelirse fail zamirdir. İsmi zahir de bedel. Anlaşıldı. Mithlu. Şimdi müptedanın örneği. Birinci kısım müpteda örneği. Zeydun kaimun. Mithalun lil kısmil evveli. Minel müptede. Ve ma kaimun ez zeydani. Tamam mı? Mithalun lil sıfatil vakatı ba'da harfin nefi. Ve kaimun ez zeydani. Ve kaimun ez zeydune. Mithalun lil sıfatil vakatı ba'da harfil istifami. Fe'in tabakat.